plaja Europa FM. Bună dimineața, prieteni! Suntem pe plaja Europa FM între Venus și Saturn. 23 de grade la această oră, cer senin. Vă așteptăm la mare. Bună dimineața, Vlad! Bună dimineața, domnul Zafiu! Ce mai faci dulceață? Asta e o replică, ai citit-o undeva. Da, o să vă povestim puțin mai încolo cum a luptat domnul Zafiu cu clătitele și a fost înfrânt. Cine? Povestim și despre el. Cine o să povestim? Eu o să te dau un fapt, evident. Da, să știți că nu tot din ce spune e adevărat, mai și exagerează pe aici pe acolo. Porțile erau mai mici decât o să vă povestească Vlad. Bine. Și azi o să vorbim și despre partida de volei pe plajă și despre fotbalul pe care l-am încins ieri și despre toată activitatea fizică pe care am făcut-o, pentru că noi nu numai mâncăm. Despre cine vorbești? Și foarte mult cine? Sport. Okay. Hai să lăsăm fanteziile. Încep știrile Europa FM acum cu Sorin Dragomir. Bună dimineața! Bună dimineața, e cod galben de vijelii și ploi însemnate cantitativ în 24 de județe. Furtunile și ploile torențiale au afectat aseară și în timpul nopții mai multe localități din țară. Sindicatele din poliție s-au întâlnit cu ministrul Carmen Dan. Concluzia, prea puțini angajați, prea mult de lucru. Dacă nu vor primi răspunsuri ferme, scurte, în termen de o săptămână, ne costăm membrii, ce ne permite legea? Liberalii se sesizează avocatul poporului în legătură cu ordonanța prin care guvernul îi obligă pe angajator să achite CAS-uri la nivelul salariului minim și pentru salariații care lucrează cu jumătate de normă. Considerăm că este încălcat articolul 56 din Constituția României, care se referă la faptul că aceste contribuții care se impun trebuie să fie echitabile. Veste proastă pentru parlamentar. Premierul vrea să-i cheme din vacanță pentru o sesiune extraordinară. Pe baza unei sesiuni extraordinare să avem și noi ședință de guvern suprapusă pentru a rezolva situația Elcenului. Europa FM este ora 7. Sorin Dragomir vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, bun găsit la știri. E cod galben de vijelii și ploi însemnate cantitativ în 24 de județe. Avertizarea emisă de Administrația Națională de Meteorologie a intrat în vigoare aseară și este valabilă până mâine dimineață la ora 3. Ce zone se află sub cod galben și ce fenomene așteptăm, aflăm de la Dinu Mărășoiu de la ANM. Avem în vedere Banatul, Crișana, Oltenia, Maramureș și Transilvania, nord-vestul Moldovei și cele două județe din vestul Munteniei, unde instabilitatea atmosferică se va manifesta prin intensificarea vântului cu soi de vijelie, frecvente descărcări electrice, averse ce au și caracter torențial și căderi de grindină. Tot în aceste 30 de ore vom avea și cântăți de apă mai însemnate, și anume în intervale scurte de timp sau prin cumulare să depășim 20-25 litri pe metru pătrat și puntiform 50, chiar 60 de litri pe metru pătrat. În această după amiază, astfel de fenomene vor fi și în regiunile estice și sudestice, dar pe spații mai restrânse. Aseară, în Prahova, pompierii au fost chemați să intervină în zona gării din Sinaia, unde apa a ajuns până la 40 de centimetri. Două mașini au fost surprinse în zona inundată, iar o persoană de 90 de ani a făcut atac de panică. Pompierii au evacuat apa dintr-o sală a școlii George Enescu din Sinaia și din două gospodării din Azuga. Furtunile și ploile torențiale au afectat în timpul nopții mai multe localități din țară. După furtunile una din București, 13 mașini au fost avariate de copacii căzuți și stațiunea Sinaia, după cum vă spuneam, a fost afectată. Probleme au fost și în Buzău, în comuna Lopătar, din cauza unei viituri puternice pe râul Slănic. Elena Tudor cu detalii. 33 de copaci smulși de vântul puternic au căzut pe mașini și pe străzi în București și în județul Ilfov, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență. 13 autoturisme au fost avariate. De asemenea, 8 sesizări au făcut referire la căderi de tencuială. Situațiile cele mai grave au fost pe calea Plevnei, strada Moșoaia în sectorul 4 și strada Novaci în sectorul 5. Comuna Lopătar din județul Buzău a fost și afectată de o viitură formată din cauza unei ploi torențiale care a dus la ieșirea din matca râului Slănic. Mai multe poduri și anexe gospodărești au fost distruse. Și la Sinaia, în județul Prahova, mai multe zone au fost inundate, pompierii fiind solicitați să intervină pentru evacuarea apei de pe carosabil, care în unele zone a avut aproape jumătate de metru. Să mai spunem că poliția din Bihor a deschis o anchetă asupra celor întâmplate luni seară într-un camping din localitatea Bulz. O persoană a murit și alte 17 au fost rănite când o furtună puternică a dobărât mai mulți copaci de mari dimensiuni. Ascultați știrile Europa FM. Nu am obținut nimic concret. Doamna ministru ne-a pus statutul în brațe. Iată concluzia sindicatelor din poliție la capătul discuțiilor de ieri cu ministrul de interne, Carmen Dan. Angajații au reclamat, între altele, deficitul de personal. Dumitru Coarnă conduce Sindicatul Național al Polițiștilor. Păi e important, ar fi, de exemplu, chiria să stabileze raportul cere și oferte pe piață, nu cum e acum 50% din solda de bază și omul primește, de exemplu, în București 300 de lei și el plătește chirie 300 de euro. Și am zis, domnule, cum au magistrații, statistic, pe cere și oferte, să-i dau chirie raportat la raport, din normal, cât plătesc eu să și primesc de la statul român. Dar doamna ministru, cu tot respectul, nu ne-a prezentat un set de măsuri concrete. Doamna ministru a sfătuit-o cineva în comunicare să ne arunce nouă în brațe statutul, faceți-l voi, înțelegeți? Ieftină povestea, pentru că eu nu pot să accept așa ceva. Dumitru Coarnă a insistat ca patrulele de polițiști să fie formate din cel puțin doi oameni și a amenințat în caz contrar cu proteste. Nu sunt bani. Eu am stat cu toți, m-am săturat de povestea asta ieftină. Deci pentru Ministerul de Interne nu sunt bani. Ei au declarat că prioritatea e învățământul, sănătate. Foarte bine. Poliția nu este, siguranța dumneavoastră nu este prioritate națională. Dacă nu vor primi răspunsuri ferme, scurte, în termen de o săptămână, ne costăm membrii ce ne permite legea. Meeting, pichetări și ce Dumnezeu am putea să facem cu respectarea legii. Patrule formate din patru angajați, așa sună propunerea doamnei ministru Carmen Dan. Un polițist a fost înjunghiat mortal într-o gară din Suceava, vă reamintesc, el nu era însoțit de vreun coleg. Carmen Dan propune ca și jandarmii să patruleze în zonele de risc. Avem în vedere acoperirea unei părți din acest deficit. Este important să identificăm zonele în care prezența polițiștilor trebuie să fie mai pregnantă și zonele cu risc ridicat în ceea ce privește infracționalitatea. Sens în care sunt identificate la nivelul Bucureștiului aceste zone și acolo este întărită inclusiv activitatea de patrulare cu o formulă în care, în colaborare și cu jandarmeria, vom avea patrule de câte patru angajați, patru lucrători. Premierul Mihai Tudose însă ar avea o altă soluție. Tinerii care vor termina în 2018 școlile de poliție să fie încă de pe acum încadrați în muncă. Au venit un sindicat cu o idee foarte bună, ca promoția de la 2018 să poată fi încadrată de acum. Găsim o formulă, urmând ca apoi să-și termine studiile până la anul, este un prim pas. Apoi problemele salariale și să vedem cum putem rezolva dotarea materială la poliție. Căutăm o măsură, o soluție, ca acea promoție din 2018 să poată fi deja încadrată. Bun, ei acum sunt doar absolvenți de liceu, dar să fie deja încadrați, fiindcă plecând de la premisa că care a stat deja 2 ani în școală, e un pic mai bine pregătit decât unul adus de pe stradă și băgat în poliție și trecut într-un curs ăsta de pregătire intensiv de câteva luni. Premierul Mihai Tudose. Șeful Direcției de Pază a județului Constanța, surprins la sfârșitul săptămânii trecute în trafic, în timp ce amenința și trăgea cu arma, și-a dat demisia din funcție. Consiliul Județean Constanța a început o anchetă pentru a stabili cum a fost posibil ca directorul și șoferul lui, ambii în stare de ebrietate, să-i bage în sperieți pe trecători. Ghiulfer Predescu transmite. Bun găsit! Nu a mai așteptat să fie concediat după ce a fost prins în timp ce băut trăgea cu pistolul pe stradă. Șeful Direcției de Pază al județului Constanța a demisionat astăzi din funcție înainte de a fi supus anchetei administrative din Consiliul Județean. Lucian Giurcă a ales să ceară în scris președintelui Consiliului Județean, Horia Suțuianu, să îi aprobe încetarea de comun acord a raporturilor de muncă. Șoferul, cel care la fel de băut își plimba directorul cu mașina instituției, a fost suspendat temporar din activitate. O decizie fermă în privința lui va fi luată după finalizarea anchetei interne. Va fi cel mai probabil concediat, pentru că, potrivit președintelui administrației județene, Horia Suțuianu, cei doi au adus grave prejudicii de imagine Consiliului Județean Constanța. În urma verificărilor efectuate astăzi, s-a constatat că cei doi reprezentanți ai Direcției Județene de Pază, surprinși de organele de poliție în timp ce se credea un vestul sălbatic, nu se afla în interes de serviciu. De la Constanța, Ghiulfer Predescu, Europa FM. Liberalii au decis miercuri vor sesiza avocatul poporului în legătură cu ordonanța prin care guvernul îi obligă pe angajatori să achite contribuții la asigurările sociale și de sănătate la nivelul salariului minim și pentru salariații cu contracte cu jumătate de normă. PNL vrea ca Victor Ciorba să atace această ordonanță la Curtea Constituțională. Președintele PNL, Ludovic Orban, consideră că noile prevederi aprobate de guvern încalcă atât Constituția cât și codul fiscal și legea privind transparența decizională. Considerăm că este încălcat articolul 56 din Constituția României, care se referă la faptul că aceste contribuții care se impun trebuie să fie echitabile, iar noi considerăm că este o mare inechitate să se plătească contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate la același nivel pentru angajați care lucrează un timp de lucru diferit, de exemplu 8 ore față de unul care lucrează 2 ore. Secretarul general al PSD, Marian Neacșu, susține că taxarea muncii part-time este necesară și va aduce mai mulți bani la bugetul de stat. Nu cred că vor avea câștig de cauză, chiar dacă cumva domnul Ciorbea, avocatul poporului, va face sesizare la curte. După cum bine cunoașteți, este o măsură pe care o și aveam în programul de guvernare, are un impact financiar pozitiv asupra bugetului de stat și, în opinia mea, mă rog, ca specialist, chiar apreciez că era necesar. Eu cred că este foarte bine ca ea să rămână în continuare. Vă reamintesc, guvernul a aprobat săptămâna trecută o ordonanță care prevede că angajatorii vor fi obligați să achite contribuții la asigurările sociale și de sănătate și pentru salariații angajați cu jumătate de normă. Aceste contribuții vor fi la nivelul salariului minim, chiar dacă angajații part-time încasează mai puțin de 1450 de lei lunar, cât este în prezent venitul minim brut lunar. De la această prevedere vor fi exceptați elevii, studenții și pensionarii. O veste proastă pentru parlamentari: ar putea fi chemați din vacanță la lucru. Premierul Mihai Tudose cere convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului pentru a aproba un proiect de lege privind trecerea Elcen în subordinea primăriei capitalei. În prezent, producătorul de energie termică se află la Ministerul Energiei. Premierul spune că ar putea fi și alte proiecte incluse pe agenda sesiunii extraordinare. Este posibil să avem o sesiune extraordinară, pe baza unei sesiuni extraordinare, să avem și noi o ședință de guvern suprapusă pentru a rezolva situația Elcenului. Trebuie lege pentru așa ceva, ordonanță de urgență și nu avem abilitarea pentru așa ceva. Și ați cerut această sesiune extraordinară? Da, am cerut-o pentru a rezolva, repet, problema încălzirii din București, fiindcă dacă așteptăm septembrie, s-ar putea să fie târziu pentru bucureșteni. Și atunci, cu cât mai repede, cu atât mai bine. Ar trebui în august, în săptămâna viitoare. Trecerea Elcen de la stat la primăria capitalei a fost discutată la începutul acestei luni de premierul Mihai Tudose cu primarul general al capitalei, Gabriela Firea. Trei turiști americani s-au ales cu dosare penale după ce unul dintre ei ar fi intrat fără drept în incinta unității militare din Bârlad. Americanii le-au spus polițiștilor vasluieni că erau în căutarea cimitirului evreiesc, în care sperau să găsească mormintele unor rude din România. Iar fi intrat în garnizoană ghidați de un dispozitiv GPS. Lucian Popescu ne spune mai multe. Anchetatorii au întocmit dosar penal pe numele a trei bărbați cu cetățenie americană pentru violare și tentativă de violare a sediului profesional, după ce unul dintre ei, cel de 28 de ani, a pătruns fără drept în curtea garnizoanei din Bârlad. Părea să caute ceva când a fost somat de un angajat al unității militare să părăsească imediat zona. Ulterior, militarii au constatat că afară, lângă gard, se aflau alți doi americani, respectiv tatăl tânărului, un bărbat de 56 de ani și unchiul său de 55 de ani. Toți cei trei bărbați au fost duși la sediul poliției Bârlad. În prezența unui translator autorizat, doi dintre ei au declarat că sunt născuți în județul Vaslui și își căutau rudele îngropate în cimitirul evreiesc. Pentru susținerea celor afirmate, americanii au prezentat documente și fotografii. Americanii sunt acum cercetați, dar împotriva lor nu a fost dispusă nicio măsură. 7 și 12 minute, vă reamintesc că este cod galben de ploi și vijelii în cea mai mare parte a țării până la noapte la ora 3 în toate zonele de munte, precum și în Banat, Crișana, Oltenia, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Moldovei și vestul Munteniei. Vor fi perioade cu vijelii, ploi torențiale și căderi de grindină. În intervale scurte de timp se vor înregistra cantități de apă ce vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat. După amiază, astfel de fenomene se vor semnala și în regiunile estice și sud-estice, dar pe spații mai restrânse. Detalii pe europafm.ro. Sorin Dragomir, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Luca Pastia, bună dimineața! Bună dimineața, vești bune pentru FCSB înaintea meciului din această seară cu Victoria Pâlșen, prima manșă a turului 3 preliminar al Ligii Campionilor. Antrenorul ceh Pavel Vârba anunță că îi lipsesc 3 titulari, toți accidentați: capitanul echipei, fundașul Hubnik, portarul Kozacic și mijlocașul Pilar. Dintre roșalbaștri, tehnicianul se teme cel mai mult de Alibec și Budescu, pe care i-a avut adversari și sezonul trecut, când Astra a câștigat cu 2-1 la Pâlșen în grupele Europa League, iar la București a fost 1-1. Diseară, pe Arena Națională, națională se anunță peste 35.000 de spectatori. Antrenorul Nicolae Dică este convins că jucătorii săi vor face un meci mare și își dorește să nu primească gol. FCSB Victoria Pâljen va începe la ora 20:30 și va fi transmis în direct de ProTV. FC Voluntari își continuă forma bună, a învins-o cu 3-1 pe Astra Giurgi în ultimul meci din etapa a doua a Ligii 1. Erico a deschis scorul cu un autogol în minutul 18 al meciului jucat la Ploiești, iar Balaure a egalat pentru Astra. Echipa pregătită de Claudiu Niculescu și-a adjudecat victoria la jumătatea reprizei secunde, când a înscris de două ori în interval de numai 5 minute prin Marinescu din penalti, respectiv Tudorie. Novak Djokovic va rata mai mult ca sigur US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Fostul lider mondial e nevoit să ia o pauză de 6 până la 12 săptămâni pentru a se reface total după afecțiunea la cotul drept, informează L'Echipe, care citează presa sârbă. Din cauza durerilor, el a fost nevoit să abandoneze în sferturile de finală la Wimbledon și din 12 iulie nu a mai jucat. US Open va începe la 28 august, iar Djokovic ar putea rata și semifinala de Cupa Davis dintre Serbia și Franța, ce va avea loc la jumătatea lui septembrie. Deci iată că nu e bine întotdeauna să te doară în cot. Da, evident. Te referi la Djokovic. Da. Am înțeles. De ce zice că are noroc Steaua? Că le lipsesc cehilor trei piese de bază. Și că l-au pe Gigi, practic. Și din fiecare departament, știi? Adică fundașul care e și capitan, și un portar și un mijlocaș. Dar trageți de timp, n-aveți subiecte. Eu aș vrea să le spun la mulți ani din partea echipei Lorenei și Soniei, două fete foarte drăguțe de la Handball Club Slatina. Echipa de handball de la Slatina de fete alergă, se antrenează în fiecare dimineață în jurul studioului nostru. Hai, nu te, te-ai emoționat, da, acum. Hai, nu e normal. Și aparent sunt fane. Sigur, ele acum nu pot să ne asculte pentru că sunt la vreun kilometru depărtare. Au făcut în două minute kilometrul ăsta depărtare, au plecat în alergare ușoară, dar suntem convinși că se vor întoarce și le vom mai spune o dată la mulți ani. La mulți ani, 20 fetele. De anișori, fetele. La mulți ani, fetelor, să înceapă și emisiunea noastră. Emisia ne împiedică să alergăm alături de ele. În weekend însă participăm la fiecare antrenament. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Reach out to space. Yes.